जाने मन साथ मेरे अगर तू चले फिर कोई साथ मेरे चले ना चले इस जन्म में तेरा प्यार मुझे को मिले खुशी का मेरे दिल को एहसास है हर खुशी का मेरे दिल को एहसास है हर मुसर्रत जहां की मेरे पास है पास है पास है प्यार की किरण ढूंढती है नजर प्यार की किरण ढूंढती है नजर तू मिले चांद सूरज मिले ना मिले इस जन्म में तेरा प्यार मुझको मिले फिर जन्म कोई और मिले ना मिले साथ तेरे जीऊं एक पल भी जीऊं साथ तेरे जीऊं मांग कर फिर मैं लंबी उम्र क्या करूं क्या करूं क्या करूं तेरे दम से मेरी जिंदगी है सनम तेरे दम से मेरी जिंदगी है सनम सांस तो बेवफा है चले ना चले इस जन्म में तेरा प्यार मुझको मिले फिर जन्म कोई और मिले ना मिले जाने मन साथ मेरे अगर तू चले फिर कोई साथ मेरे चले।